Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Godmorgen og velkommen til en stærk regnskabsuge med tal inden for øl, banker og energi herhjemme og for USA. Der har vi især opmærksomheden rettet mod regnskaber fra tech-giganterne Google og Apple. I dag og i morgen der har vi her i Millionærklubben også opmærksomhed på den danske minibørs First North. Vores første børsnotering har nemlig meldt sig, at det er softwareselskabet Consolidator og greentech-virksomheden Vaturo, der begge gerne vil have investorer ombord, så deres produkter kan komme ud i verden, og virksomheden kan vokse. Sidstnævnte kigge forbi studiet her i morgen, mens jeg nu kan sige velkommen til Claus Finderup Grove. Velkommen til, Claus. Tak for det. Du er grundlægger og administrerende i Consolidator. I er 5 år gamle, og I vil revolutionere økonomistyringssystemer verden over. Er der brug for sådan en, eller hvor stor er behovet for sådan en revolution? Den er relativt stor. Der kører sådan en global digitaliseringsbølge ind over de globale virksomheder, og det er den med vores produkter, vi så forsøger at ride med på. Mm. Vi skal selvfølgelig høre meget mere om produkter, hvad det er, I kan tilbyde, for der er jo mange andre derude på markedet. Det er ikke nogen hemmelighed. Claus, du kommer selv med en baggrund som finansdirektør i AP Møller Mærsk. Hvilke folk har du ellers med dig? Jeg har 2 andre med mig. Jeg har Jack Skov, som har en tidligere karriere hos Deloitte, hvor han har været statsrådet revisor. Og så har jeg også Lars Højer Påske, som udover har været verdensmester i badminton, og også har 10 års programmeringserfaring bag sig. Jeg husker Lars Højer. Ganske tydeligt. Ja, Poul Højer var du så. Pengemæssigt, hvad har I så med i posen frem til den her børsnotering? I har nogle folk, der har skudt i jer undervejs. Ja, altså vi startede i 2016, og der startede vi bare med vores egne indskudte kapital. Men så allerede relativt hurtigt i 2016 fik vi Michael Mosgaard med, som skød 3 millioner kroner i tilbage i 2016. Og det er så de penge, vi har levet af, og nu frem til 2018, hvor vi har bevist, at der er et behov for vores produkt, og også at vi har genereret et overskud. Så nu står vi her klar til at tage det næste trin på den her internationale rejse, som vi begiver os ud på. Ja, og der er mange rejser i øjeblikket, også på First North. Der var 9, der sprang på børsen sidste år, og nu vi er altså på i år, og det vil være Vaturo også, som vi hører fra i morgen. Aktietegningen kører lige nu for jer, Claus Grove, og frem til den 6. maj. Det er korrekt, ja. Og hvad skal man betale per aktie? 8,80 kroner. Mm, og hvor mange penge er det, I gerne vil så have i kassen? 19,4 millioner kroner, helt præcist. Mm, tak skal du have. Man kan godt høre, det bogføringssystemet. Der er ordentligt betalt, når man ved lige nøjagtigt, hvad det er. Så sådan er det. Lars Persson, ja. Du har meldt an i kamp. Velkommen til dig også. Og Claus Finderup Grove, tak fordi du er med os. Vi vender tilbage til dig og til Consolidator. Vi skal også have gang i markedet. Det er jo sådan en mandag, hvor vi står og tripper lidt, her, ja. Persson, fordi i aften der er det altså Googles moderselskab Alphabet, der kommer med regnskab, og så kommer der altså en storm. De næste par dage for USA, der er det Apple tirsdag, Eli Lilly kommer også, Novos konkurrent, og herhjemme i morgen, der er det altså Danske Bank og Nordea, DSV blandt andet, og så kommer det altså i fuld flor. Men lige nu, hvordan har vi det så? Jamen, vi er lidt lige røget ud af sengen, kan man se, så det er sådan lidt små grumset. Vi stiger en lille smule 0,05 på det gamle C20-indeks, og kigger vi på 0,3 på det gamle C20-indeks. Det er det kappede indeks, 0,5, der er oppe i 0,05. Så vi skal lige i gang, ikke? Det er mandag. Og kigger vi ud over markedspladsen, så er der sådan små stigninger rundt omkring. Top Danmark hopper lidt videre ovenpå et flot resultat igen. Fra sidste uge af, hvor de kunne vise stærk forsikringsresultat, og så Danske Bank ser også ud som om, at der er ved at ske lidt. Altså, vi kan jo diskutere meget om bankerne, men et godt resultat, det kan vi nok være sikre på i morgen. Det tænker jeg, eller ikke i morgen, men i den næste uges tid her. Mm-hmm. Fordi at, altså med det afkast, vi har haft på finanserne, og vi er i gang med en konverteringsbølge, jamen så burde man næsten kunne høre, hvis man siger helt stille, så kan man næsten høre pengene vælte ind i bankerne i øjeblikket, fordi det går den rigtige vej. Så det er jeg ikke bange for. Det, man er bange for som aktionær, hvis man er aktionær i bankerne, det er nok mere det her, hvor ender de her retssager. Nu har der været en eller anden rapport, som Lars Trier Mogensen skal man måske snakke lidt om. For det rådfelt. Ja, og der er de sådan fundet ud af, at de har gjort det forkert, men det gør ikke noget, fordi at... En undersøgelse af Danske Bank. Yes, men det gør ikke noget, vi fortsætter lidt. Så det er sådan lidt... det er sådan lidt, man har lavet en stor rapport og siger, at vi har gjort en masse fejl, men ligesom om, der kommer ikke nogen... Konsekvens. Det er det. Det var lige det ord. Men i morgen, der er altså fakta på bordet. Danske Bank kommer med regnskab, og det er altså stadigvæk deres konstituerede direktør, Jesper Nielsen, der skal fremlægge det. Spørgsmål er, om de måske løfter sløret for en ny direktør i morgen. Det må vi jo vende med at se, hvad der sker der. Ja. Lars Persson, i dagens marked kunne jeg også godt tænke mig, at du fandt SAS. Ja. Jeg har en lille dreng strandet inde på Mallorca, der ikke kan Kom hjem, det ligger mit hjerte nært. Mm. Nej, der er en masse andre, der ikke kan komme hverken frem og tilbage, i og med, at piloterne strækker i Norge, Sverige og Danmark. Mange afgange er blevet aflyst, og pengene fosser ud af kassen, så er jeg ikke sagt for meget. Omkring 100 millioner svenske kroner om dagen koster det. Mm. Cirka i hvert fald Jakob Petersen fra Sydbankens bud på det her. Hvad siger aktionærerne her til morgen? Jamen, de sender aktien ned med 4%. Der er ikke rigtig nogen, der vil eje den. Og spørgsmålet er jo egentlig, hvad skal vi med SAS? Altså, fordi hvis man nu sidder som aktionær, altså hvis man nu tager den helt, så er det jo aktionærerne, der sådan ejer selskabet og skal finde ud af, jamen, skal vi drive det her? Men hvis man kan se, at ens omkostninger, de er så store, at man aldrig får noget ned på bundlinjen, jamen, så er det jo spørgsmålet, man skal sætte sig. Skal jeg så opløse mit selskab? Er der et marked for mig? Og det skal man måske lige tænke på som pilot, fordi jeg tror ikke, man har meget rygvind, når man siger, at man får omkring 900.000 i løn, og så er man lidt sur. Det tror jeg ikke, der er sådan. Altså, selvfølgelig skal man have nogle ordentlige arbejdsforhold. Det har jeg selv stået og slået til lyd for. Jeg vil ikke flyve med Ryanair, det har jeg jo sagt her, fordi på et tidspunkt var der lidt bøvl måske med i forhold til, hvad vi så herhjemme. Men man skal også passe på, at man ikke maler sig selv op i et hjørne. Og nu tager jeg den sådan helt, helt, helt langt ud, og folk kan ryste på hovedet. Men altså, hvis man er aktionær, og det er vi jo, fordi den danske stat ejer jo en af de store aktionærer i SAS, så man skal jo sætte sig ned som aktionær og sige, jamen, er det her et selskab, der er så vigtigt, at man ikke kan lugte? Og altså, lige på den korte bane, så ja, fordi så mangler vi nok nogle fly, men altså, vi kan jo se, når Norwegian er kommet ind, og der kan jo nok komme nogle andre. Så altså, man skal måske overveje, om man har malet sig lidt op i et hjørne. Og det kan også godt være, at man for en gang skyld som selskab skulle holde lidt på sine rettigheder og sige, prøv at høre, vi kan ikke drive det. Nu er vi endelig lavet overskud. Og det har vi har virkelig pint vores aktionærer. Hvis man ser en kursgraf for, hvordan det er gået med SAS, så har man virkelig pint sine aktionærer i så mange år. Så altså, det er jo egentlig utroligt, at de stadigvæk er her. De har bedt om penge. Jeg ved ikke, hvor mange gange de har lavet alle mulige, ja, nu siger jeg fixfakserier, det er jo selvfølgelig et forkert udtryk, men går man tilbage i år 2007, der lå selskabet i 250, og går vi tilbage til nogle endnu længere, så var selskabet endnu højere vurderet. Så man er jo altså ude på et plan, og så kan jeg jo bare lægge den Abadabai, som Jakob Petersen sagde, det er, at hvis man nu er så utilfreds med at være pilot i SAS, hvorfor har man så ikke gået over et andet selskab? Der er masser af det. Så altså, nu har jeg for en gang skyld fået lov til at med min politiske optik. Det er jo ellers par du har godt nok samlet sammen her i weekenden, sådan må jeg nok sige, men de står altså også hårdt på deres, både selskabet og piloterne. Så er det bare med at lugte. Altså, hvis du som aktionær aldrig nogensinde kan komme til at se et overskud, så kan man kun sige en ting. Hvad skal jeg bruge det til? Og det er egentlig det, aktionærerne de gør nu, det er, de begynder at sælge deres aktier, fordi, og så må vi så se, hvem det er, der ender med at købe det, fordi der er jo ikke nogen grund til at have et selskab, hvis det ikke giver overskud på lange bane. Og man kan kun sige, er der nogen, der er blevet pint og plaget i mange år, udover på Pontus Pilatus, så han gjorde det mod nogen. Så er det i hvert fald SAS-aktionærerne, det vil jeg sige. Så man skal overveje, om man gider være i det selskab, hvis man er aktionær i SAS, helt sikkert. Og der er altså piloterne, der gerne vil have bedre arbejdsforhold. De vil gerne kende deres tidsplaner mere end 14 dage frem i tiden. De vil også gerne have mere løn. De lavede altså en aftale tilbage i 2017, og den skulle være løbet frem til næste år, men det var altså en klausul, der gjorde, at de allerede i år kunne råbe vagt i gevær. Mm. Det har piloterne så gjort, og SAS, de står stejlt på deres. Det kan man så godt forstå, når man hører din tale, herr Persson. Det er sådan, at man skal se det som for et aktionært synspunkt. Man skal altså have overskud. Man kan ikke leve af de her selskaber, der bare kører med nul overskud i mange år. Men altså nu, man skal sende et klart signal og sige, vi flosser ud nu med mine SAS-aktier. Ja, jeg har jo heldigvis ikke nogen SAS-aktier. Nej, det er da meget nemt for dig, kan jeg høre. Så ja, men det er det jo. Og også fordi teknisk kan den have jo haft det svært. Så, men ja, det er bare et problem i øjeblikket. Er der nogen, der vinder på karusellerne her, eller gyngerne? Det gør de i hvert fald. Vi så lige, at hvis man skulle flyve til Stockholm med Norwegian, så var der noget med, at man skulle over Helsinki, og prisen var helt op på 8.000 kroner. Så selvfølgelig er der nogen, der skummer fløden. Og er der nogen, der har brug for at skumme fløden, så er det jo Norwegian, som ligger jo selv og bløder. Og jeg kunne se, at de havde sat ekstra afgangen ind. Det var mest lokalt, men må ikke også de prøver at få flere fly i luften, hvis de kan holde til det, hvad det vil sige. Så, men det er jo Det er jo et problem, fordi det er noget med slottider og sådan noget, og dem kan man nok ikke bare skubbe rundt. Så spørgsmålet er, om man kan få nogle større maskiner afsted. Det er nok det, man skal gøre. Man kan jo ikke bare, det er jo ikke ligesom busser, man måske kan indsætte nogle ekstra busser, fordi at togene ikke går eller sådan et eller andet. Men, så det er nemt tror jeg ikke, det er gjort, Lars Pilsen. Nej, det er det. SAS altså nede her til morgen med næsten, hvad er det, 4, ja, kan det skimte det op fra, og de har altså stadigvæk aflyste flyovergangen, og det skulle også være i morgen, så vidt jeg ved, i morgen tirsdag. Lars Persson, altså en dag, hvor vi står og venter, men jeg tænker vel, der er jo altid et regnskab for Sverige, vi kan hæve frem i. Jeg tænker også lige Jørgen Persson, tidligere statsminister, som er med i bestyrelsen for Swedbank. Ja, god fornøjelse. Han skal da nok smøre ærmerne op og på arbejde der. Og man kan se, at aktier stiger 1,1%, men igen, så er der jo hele det der, hvad bliver bøden, hvem kommer efter dem, hvad sker der? Der er stadigvæk nogle ting, der skal ryddes op der. Jamen, mit gamle selskab, som jeg har haft herinde i Millionærklubben Probi, som jo leverer de her, og det kan det jo godt være, at der er nogen, der skal have lidt gode kulturer til maven efter den her SAS-kommentar, jeg kom med, det ved jeg ikke. Men den har jo haft det også lidt svært siden midten af 17-18 var lidt kedelig udvikling i aktien, og her i 16 er den også bare stået helt stille. Men det seneste regnskab her til morgen viser, at omsætningen stiger, og bundlinjen stiger. Og det kan vi jo godt lide at se, når man er aktionær. Så må ikke, jeg kan også se, det er en aktie, der stiger omkring 5% fra morgenstunden af. Så må ikke, at det er en aktie, der er måske på vej ind i vælten igen. Mens... Måske på vej ind på Lars Perssons... Ja, vi har jo stadigvæk lidt kontanter i kassen, så det kan godt være, at vi skal ud og investere lidt. Nu har vi jo ellers brugt nogen her forleden dag. Vi købte jo noget nyt. Så... Jeg kan godt lide, at du siger, at vi, når det går godt. Ja, og så må du sige dig selv, når det går dårligt. Nej, men jeg købte jo nogle Cloetta til, skulle have noget... Nu var påskaren hoppet, og juleskummet var kørt igennem. Julemænd. Ja. Ja, den husker vi alle. Ja, noget slik. Det var jo en turnaround. Der er stadigvæk masser af turnaround i. Den stiger 5% her til morgen. Den var med regnskab i sidste uge, hvor den også fik et godt nøkke op af. Så det ser ud som om, det går den rigtige vej. Og samtidig går sukkerpriserne jo lidt nedad, så det er billigere råvarer, og så kan man sælge det slikket lidt dyre til børnene. Så det er en god forretning. Sådan det. Tak, Lars Persson. Hvordan er du kommet i gang denne mandag morgen i porteføljen? Jamen, jeg er op med 0,5, så det er faktisk en forholdsvis god morgen, mens markedet kun ligger op med et sted mellem 0,2 og 0,4, hvis vi har det danske marked. Men jeg har jo ikke så mange danske aktier, så ja. Det du har godt stå godt der lidt, det er okay. Ja, det kan vi godt. Godt. Millionærklubben er klang i gang denne mandag. Der er altså en stor regnskabsuge, vi har foran os. I USA i aften er det Google og Alphabet, vi står og venter på. I morgen der kommer Apple. Herhjemme i morgen er det de to banker, Nordea, Danske Bank, DSV lander også. Og så kommer de altså slag i slag. GN, Store Nord, Ørsted, Sydbank, FL Schmidt, Coloplast, og så lukker vi ugen med Novo Nordisk på fredag. På makrofonden, der skal der også ting og sager, at vi skal holde øje med den her uge. Vi får Fed, den amerikanske centralbank, holder deres rentemøde på onsdag. Vi forventer ikke rigtigt, at de gør noget ved renterne, men vi selvfølgelig gerne høre, hvad deres forventning er til væksten. Og hvad de sådan skal gøre fremadrettet også, herr Persson, tænker jeg. Ja, nøgletallene... Du står og trækker lidt hårdt. Ja, men jeg skulle lige høre, hvad du siger færdigt, fordi nøgletallene er jo faktisk ikke så ringe i øjeblikket for USA. De nemlig gode BNP i fredags var på 3,2 og ikke på 2,3. Mm-hmm. Det så lidt skidt ud for privatforbruget. Hvis man sådan lige dykker ned i det, det var så ikke helt så godt, tænker jeg. Ja, men der er jo så altid det her, får vi nu regnet det hele med. Vi har jo diskuteret tidligere om tallene tager helt højde for alt det, der egentlig foregår på nettet. Og altså, men er internethandlen kommet med i de her statistikker og sådan noget? Så ja, det så så lidt kedeligt ud, men vi må holde øje med arbejdsløshedstallene, og vi må holde øje med BNP. Det kommer fredag. Det er rigtigt. Det er der, hvor jeg vil lægge hovedet på blokken og se, hvad der sker. Hvad der sker, og så er det altså også i morgen tidlig tirsdag, at vi får nogle tal ud fra Kina, og skal også, som også er på en okay kurs. Vi skal se, om de holder trenden, om det fortsat går godt. Så der er masser at holde øje med, Lars Persson. Ja, helt sikkert. Det er derfor, du har strøget højere tilbage denne morgen. Det er det. Godt. I kan være med som altid på sms'en. Kan I stille spørgsmål, og det kan I på det nummer, der hedder 42 600 24 7. Vi livestreamer selvfølgelig også altid på vores Facebook-side, hvor I går ind og skriver kommentar til studiet her og til hinanden. Ellers er den direkte linje herind. 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Næste kvarters tid, der skal vi kigge Consolidator nærmere i kortene. Claus Finderup Grove, du er administrerende direktør, og du er også partner og grundlægger. I vil gerne på First North, og man kan altså tegne en aktie nu her. Hvis vi skal håb, drømme og forventninger væk på den her rejse, I skal ud på, hvad har I så under kølerhjelmen? Hvad er jeres produkt? Vores produkt, det er et konsolideringsværktøj, som bliver brugt i regnskabsafdelinger Når en koncern har en række datterselskaber, hovedsageligt i udlandet, så har de et behov for at lægge de her datterselskabsregnskaber sammen til et koncernregnskab. Og det er sådan i al den vores enkelhed, det vi laver. Så vi har udviklet et system, som er relativt simpelt, enkelt at bruge, som på meget, meget hurtig vis konsoliderer datterselskabernes regnskab til et koncernregnskab. Det er det, vi gør. Når du siger konsolidere, lægger tallene sammen ja. Og får en bundlinje rimelig nemt. Præcis. Mm. Det kan godt være relativt komplekst, hvis man har datterselskaber i udlandet. Så er der noget med nogle valutakurser, som skal omregnes. Og hvis man for eksempel også ejer datterselskaberne mindre end 100%, så skal der også elimineres for det, der hedder minoritetsandel. Så grundlæggende, selvom vi bare lægger de her datterselskaber sammen, så hvis man for eksempel har to datterselskaber, hver datterselskab tjener 100 kroner, så har man jo tjent 200 kroner. Men hvis det så er 100 kroner plus 100 euro, så skal man til at omregne de her euro for at kunne lægge dem sammen til sammen det danske datterselskab. Og hvis man så begynder at få sådan 20, 25, 30 datterselskaber i forskellige valutaer, og de også har de her minoritetsandele, og der kan også være det, der hedder subkoncerner, jamen så skal man også tage højde for det. Og mange af de her selskaber, de handler også indbyrdes med hinanden. Hvis man for eksempel har en fabrik i Kina, og man så sælger fra den fabrik her i England, jamen så køber det engelske datterselskab sin vare fra den her fabrik i Kina, og så skal der så elimineres fra den interne omsætning, som der er. Det er også det, vores system tager højde for. Siger du til mig, Claus Finderup Grove, at der stadigvæk sidder internationale virksomheder, der sidder og lægger sammen i Excel-regneark? Det er lige præcis det, der gør. Vi estimerer, at der er ca. 200.000 koncerner i Europa, som ikke føler, de er store nok til at kunne bruge de store, dyre konsolideringssystemer, der er. For der er rigtig mange rigtig gode konsolideringssystemer på markedet. Tyske SAP, kan Tyske vi bare SAP, for eksempel. Ja. Og jeg selv arbejder hos AP Møller med et system, som hedder Hyperion, som var super, super godt, og som jeg var rigtig, rigtig glad for. Men det er et meget, meget dyrt system, og det er et meget, meget tungt system, som ikke kan anvendes af mindre koncerner. Og da jeg selv blev CFO i en mindre koncern, så sad jeg og manglede det system Hyperion, som jeg brugte inde hos AP Møller, og sad og gjorde det i Excel. Og fordi jeg ikke selv er revisor i baggrund, så sad jeg og bøvlede med det her. Jeg synes faktisk, det var rigtig, rigtig svært, og kunne ikke rigtig finde noget værktøj, der kunne hjælpe mig. Og det er ligesom der, ideen er opstået. Og så fik jeg så assistance af en statsautoriseret revisor, Jack Skov, som har de regnskabstekniske kompetencer, som jeg ikke selv har. Mm. Nu tænker jeg lidt, inden du kom i, eller her i morgen, så sad både Lars Persson og jeg, har jo selv selvstændige virksomheder. Vi driver ved siden af jer, vi står her i Millionærklubben, og har selv været ude og lede efter styresystemer, og jeg kan jo nævne de første 10, der henvender sig til små og mellemstore virksomheder. Visma, som jo købte Dineo for nylig, og i den dur. Hvad er det, I gør anderledes end dem? Det, som Dineo og Economics og Navision og Axapta er, det er det bogføringssystemer. Så det er, at man registrerer alle sine biler og alle sine regninger og registrerer sine indtægter og sine udgifter. Og det gør alle vores kunder også i deres respektive økonomisystemer. Men når de så har bogført færdigt, og der måneder er gået, så vil de gerne lægge alle de her forskellige regnskaber sammen til et koncernregnskab for at få et overblik over, hvordan koncernen har gjort i den forgangne måned. Og det som de langt de fleste virksomheder gør i dag, det er, at de trækker de her, det hedder robalancer, ud fra deres bogføringssystem. Og det downloader de så til Excel, og så sidder de så i Excel og lægger alle de her regnskaber sammen. Og som sagt, hvis det bare var at lægge 100 kroner plus 100 kroner sammen, så er det helt fint at gøre det i Excel, så er der ikke noget en helt stor kompleksitet. Men lige så snart du begynder at få mange datterselskaber, de er udlandet, og der er mange interne transaktioner, så er det blevet enormt bøvlet. Og det kan bogføringssystemer ikke håndtere. Mm. Det er det, vi gør. Derfor ligger vi typisk på toppen af de her systemer. Men jeg tænker lidt, Claus Grove, at I er en meget lille del af det samlede system, og virksomheden kan jo rigtig godt lide integrerede systemer, og der er styr på det hele. Hvordan kan I spille sammen med de andre systemer, som virksomheden allerede har? Det er en anden ting, der sker i de her år her, hvor cloud det begynder ligesom at vinde mere og mere indpas i de forskellige koncerner. For en 5-10 år siden var cloud farlig, fordi man var bange for at lægge sine data ud i skyen. Men det er ligesom vendt på hovedet. Nu er der jo rigtig, rigtig mange, der ser, at det måske er mere sikkert at have sine data liggende ude i skyen. Og det betyder også, at de software, som kommer på markedet de her dage her, det er nogle systemer, som er måske lidt mere nichepræget, fordi de er rigtig, rigtig gode til at integrere med andre systemer. Vores system integrerer også rigtig, rigtig fint med alle verdens bogføringssystemer og med alle verdens BI-systemer, som det hedder, noget, man ligger på toppen af vores system for at kunne lave fancy rapporter og kunne sidde og lave analyser. Så vores system, det er et system, hvor det er relativt let at integrere dit bogføringssystem, tal ind til vores konsolidator. Man konsoliderer i vores system, og så er der nogen, enten trækker de rapporter direkte ud fra vores system, eller så lægger de dem ind i andre systemer, hvor de så kan lave nogle fede visuelle analyser og rapporter. Så det er en meget, meget integreret verden, vi ser ind i. Men jeg tænker også lidt, I lægger tal sammen. Det kan jo egentlig ikke være så svært at kopiere det system, som I har lavet her, Claus Finderup. Altså selve konsolideringsøvelsen, kan man sige, det er jo sådan en øvelse, som alle virksomheder er igennem. Det, der er helt unikt ved vores system, det er, at vi er i stand til at udvikle et system, som er meget, meget enkelt. Det er der hele vores, kan man sige, forretningshemmelighed ligger. Mm. Fordi de store systemer, de har jo fundet på at lave systemer for lang tid siden. Men de er meget, meget afhængige af konsulenter. Det betyder, at for at kunne implementere de store systemer, så skal du have nogle konsulenter ud til at tilpasse systemet til den her koncern. Vi har opfundet en algoritme, et system, som er let at anvende for alle virksomheder. Det betyder, at når man køber vores system, så skal man ikke bruge ret meget tid på at implementere det. En måned eller to, så har man et konsolideringssystem, som er op at køre, hvor andre systemer måske tager meget, meget længere tid at implementere. Mm. Så vores forretningshemmelighed ligger meget omkring den her simplicity, som vi kalder det på engelsk, enkelheden. Jeg kan godt tænke mig at høre, hvilke kunder I har fat i nu, og hvor meget I kan drive ud af de kunder. Hvis man kigger på de helt store SAP blandt andet, så er det jo ingen hemmelighed. Hvis du først hænger der, så hænger du der for godt. Hvem har I inde på kundelisten PT? Ja, altså, vi startede ud der i 2016, og der fokuserede vi rigtig, rigtig meget på Danmark, fordi vi ligesom sagde, vi har et software, som skal bruges globalt. Men kan vi ikke få det til at give overskud og finde kunder i Danmark, så giver det ikke mening at rende rundt ude i den internationale verden. Så vi har fokuseret rigtig meget i Danmark. Og vi deler vores kunder op i ejerskabsforhold, ikke så meget i brancher. Vi er et konsolideringssystem. Det er fuldstændig ligegyldigt, om du er inden for transportbranchen eller ejendomsbranchen, eller hvor du er fra, så skal man have konsolideret, og den øvelse er den samme. Men der er forskel på, hvordan man er ejet. En børsnoteret virksomhed har nogle andre krav til et konsolideringssystem, end for eksempel en kapitalfondsejet virksomhed. Så det, vi har gjort, det er, at vi har gået og kigget på det hele det brede marked. Vi vil gerne have kunder både for børsnoteret og for kapitalfondsejet og privatejet. Mm. Og vi har ligesom kunder inden for alle de segmenter. Vi har Boost.com i Sverige, som er børsnoteret. Vi har Per Aarsleff i Aarhus, som er børsnoteret. Og vi har en lang række andre kunder, som både er børsnoteret og kapitalfondsejet. Men Claus, det er ret bredt. Når I så har solgt dem den her pakke, ligger der så noget service, noget ekstra, I kan smide på? Eller jeg køber pakken, og det er det. Farvel og tak. Det er lige præcis det. Og det er det, der er så fantastisk, og det er det, vores kunder godt kan lide. Det er jo det, der er, altså, vores produkt koster fra 5.000 kroner om måned, og det er det. Så får du alle de moduler for alle de brugere, du overhovedet skal bruge, og så kommer der ikke mere på. Nu henvender vi just til CFO og regnskabschefer, for det er noget, der godt kan lide, så er det, at man kan tro på det budget, som nu engang er lagt. Så vores implementeringsfee, vi tager nogle penge for at implementere, det er et fuldstændig fast fee, og det kan ikke skride. Det koster 60.000 kroner at implementere. Færdig. Bliver ikke mere end 60.000 kroner. Det koster 5.000 kroner om måned. Det bliver ikke mere. Så det er det, så der er ikke nogen upside salgsmuligheder for os. Men det er det, vores kunder rigtig godt kan lide. Så I skal simpelthen ud af fat i nogle nye kunder med de penge, I skal ud af hen på First North nu her? Det er det, der er intentionen. Det er internationalt. Vi har vist vores værd i Danmark, og vi har masser af glade og tilfredse kunder i Danmark, og nu skal vi rejse penge til at komme ud og erobre den globale verden. Det var et godt budskab, du lige havde. men hvordan er det egentlig med regnskabsstandarder? Altså, er de sådan synkrone alle sammen? Nogle gange, når jeg sidder og kigger på et regnskab for Malaysia eller lidt for England, så står regnskabsposterne sådan lidt hulter til bulter. Altså, er det noget, jeres system sådan, kan håndtere? Altså, eller hvordan taler I med de der systemer der? Altså, det er jo rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi det der er omkring med regnskabsstandarder, det er, at når man har et dansk koncernregnskab, så er det jo aflagt efter enten dansk årsregnskabslov, eller også via det internationale standard, der hedder IFRS. Hvis det er IFRS, så er det samme i hele verden. Mm. Men hver enkelt land, de har deres egne regnskabsstandarder. Det betyder, når en dansk koncern i Danmark skal aflægge et regnskab efter dansk standard, så skal alle deres datterselskabers regnskaber konverteres til dansk regnskab, for at det kan lægges til. Mm. Og det gør de typisk i bogføringssystemerne, eller også gør de det lige efter deres bogføringssystem. Så hvis du tager et datterselskab i Malaysia, så bogfører de jo Malaysia efter Malaysias standard. Og så, når de så skal sende deres rapport til Danmark, for at man kan lægge det ind i konsolidator, så skal nogen konvertere det her malaysiske regnskab til et dansk regnskabsstandard. Det gør konsolidator som sådan ikke. Det skal de selv gøre, fordi vi kender ikke alle landes regnskabsstandarder, men det er heller ikke det, et konsolideringssystem skal gøre. Mm. Det gør det, efter det er konverteret til dansk regnskab. Det betyder så også, at konsolidator kan bruges i alle lande, for det er den samme måde at lægge tal sammen på. Så konverteringen til de enkelte regnskaber, det sker, før tallene kommer ind i konsolidator. Okay. Nu fik vi 9 børsnoteringer på First North. Minibørsen herhjemme sidste år, der gik for 11 år hul på byen efter længere tids pause. Når vi kigger på de selskaber, så er der en 3-4 af dem, der ligesom kan holde sig på plus-siden. Hvorfor har I valgt danske First North, Claus Hinderup? Faktisk helt tilbage, da vi startede tilbage i 2016, og vi fik Michael Mosgaard ind som investor, der diskuterede vi... Der tidligere har haft med mobilselskaber at gøre. CBB Mobil har blandt andet været med til at stifte, ja. Og det er jo vores investor indtil nu. Der allerede der diskuterede vi, at en First North Nasdaq-notering ville være rigtig, rigtig godt for Consolidator, fordi det stempel, Nasdaq giver, er noget, som vores kunder, potentielle kunder, forstår. En ting er i Danmark, men når vi rejser rundt i Schweiz og i England og i Sverige, hvor vi er i øjeblikket, så det at være Nasdaq-listed company giver både et kvalitetsstempel og også en tro på, at vi også er en virksomhed er i fremtiden. Så vi har hele tiden faktisk haft den intentioner om at komme på First North. Mm. Nu skal I ud i verden, og I vil hente, var det? 19,4 tak, millioner kroner til på den rejse. Hvor mange medarbejdere er I PT? PT er vi 8. Ja. Men vi har relativt mange ansættelseskontrakter liggende, så hvis den her tegning her, den kommer igennem, så er vi klar til at ansætte flere. Så det skal nu? I skal simpelthen ud med salgstasken? Ja, lige præcis. Ja. Hvor og det er meget starter I henne? Altså, det er meget internationalt, fordi Danmark kører egentlig rigtig fint. Vi har meget godt fat i Danmark, og revisorerne kan godt lide det, og vi har partnere, og vi begynder at få den her brand recognition, kendskabsgrad for vores potentielle kunder. Så Danmark kører egentlig fint, så det skal sådan set bare fortsætte. De lande, vi starter på i udlandet, det er i Sverige, og det er i England, og så det, vi kalder DAC, som er de tysktalende lande. Og det er, fordi de sådan er relativt tæt på os, så det er der, vi starter. Mm. Og jeg er jo gået, I startede i kælderen, og så et mindre, og nu sidder I, hvad er det, ude i Søborg her, Søborg, ja, på Sjælland. Ja. Hvad bliver next step? Next step, det er, at det kan godt være, at vi skal udvide vores kontorfaciliteter her i Danmark, men ellers så er det jo meget Stockholm i Sverige, nord for London i England, og så nede i Münchenområdet i Tyskland. Mm. Det er de områder, vi kigger efter lige i øjeblikket, og det kan godt afsted komme nogle ansættelser dermed kontor i de lande. Hvad er jeres exit-strategi i ledelsen? Jeg ved, I har bundet jer for et år, hvor I ikke må røre ved jeres aktier. Hvor længe bliver du selv hængende som direktør? Vi bliver hængende lang tid nu. Det er jo også en af grundene til, at vi går på børsen. Grunden til, at vi går på børsen, udover at jeg sagde, at vi kan bruge Nasdaq-stemmet, det er også, at vi kan bibevare kontrollen. Os tre, der har startet, vi synes, det er super sjovt, og vi synes, det er super spændende at være med til at skabe en global dansk softwarevirksomhed. Det vil vi rigtig gerne være med til. Så vi har ikke nogen exit-strategi. Altså, vi kører på. Vi synes, det er sjovt. Lars Persson, ja. Det er jo sådan en som dig, som Claus Fenrup gerne vil have fat i nakken på og tage med ud på den her rejse, som Consolidator skal med på. 8,8 var det, du skal give per aktie, og så skal vi ud i verden. Hvad ser du til det setup og den omsætning, der PT er, og til det produkt? Jo, altså nu har vi jo stået og slået nogle andre lidt oven i hovedet, eller nogle har i hvert fald været lidt sure over, at der ikke var så mange kunder i deres respektive butikker, og selskabet var ikke, det var så grønt bag ørerne, at de ikke havde nogen produkter, og det var vel egentlig også First North, kan man sige, metier eller opgave at sende nogen. Men her får vi jo en, der har noget at komme med og har nogle regnskabsår på bagen. Så der ved man jo lidt, hvad der foregår. Om det, hvor store overskuddene så bliver de næste år, det ved vi jo ikke noget om, for det kommer jo an på, hvor mange udlandske kunder de får fat i. Så man har i hvert fald noget at sælge. Så sidder man som investor og tænker, ej, jeg går kun ind i selskaber, hvor der er noget at sælge, jamen så er der jo i hvert fald en mulighed her. Ikke? Hvor mange penge de så starter med at brænde af, og i forhold til, hvor mange penge de får på bundlinjen, det ved jeg ikke, om I har styr på, men det kan du så lige komme ind på. Så. Det vil jeg da gerne lige høre. Ja, ja. Det med pengene har vi sådan rimelig styr på. Vi har godt. Trods alt en baggrund. Det håber jeg næsten med det produkt også. Så altså, du kan sige, det der er med vores, de her 19,4 millioner kroner, de skal jo brændes af. Det er klart, de skal ikke stå på bankbogen. Og da vi skal bruge penge til, det er ansat mennesker. Mm. Og de rører direkte på resultatopgørelsen som en udgift. Mm. Så man kommer til at se to regnskaber her i 19 og 20, som akkumuleret set bliver meget tæt på de her 19,4 millioner kroner. For det er jo det, der er intentionen med det. Mm. Men vi kan godt finde ud af at styre det. Og det, der gør det lettere ved vores styring af pengene, det er, at vores indtjeningsmodel, det er jo det, der hedder software as a service. Det er et abonnementindtægt, vi får. Det vil sige, at hver gang vi har fået en kunde til de her 5.000 kroner om måned, jamen, så får vi jo 5.000 kroner ud af. Så hver gang vi får en ny kunde på, så får vi jo flere, får vi forhøjet vores omsætning. Og det betyder, at det er sådan relativt let at budgetere med dit cashflow, for du ved, hvad din minimumsomsætning er, og du kender dine omkostninger i og med, det er lønninger til ansatte. Mm. Så det er sådan relativt let at styre. Så de her 19,4 millioner kroner, vi får ind, altså det er ret nemt for os at styre, at når vi begynder at kunne se derude, at nu er pengene brugt op, jamen, så skal vi give overskud. Mm. Og det var helt på samme måde med Michael Mosgaards 3 millioner kroner. Når de begyndte at blive brugt op, så skulle vi give overskud. Og det er derfor, vi også overfor os selv har vist, at vi kom ud med et regnskabsmæssigt overskud i 2018 på 3.000 kroner. Meget, meget lavt beløb, det er vi helt enige i, men dog et overskud, og vi har bevist over for os selv og for vores aktionærer, at vi kan finde ud af at styre de her penge her. Mm. Og det bliver samme princip med de 19,4 millioner. Hvor mange kunder skal I have? Altså, hvordan skal kundeflowet helst være? Altså, det kan jo godt være, nu kommer I ud på nogle helt nye markeder. Jeg ved ikke, hvor nemt det var at sparke døren ind i Danmark, men der kan jo godt være nogle barriere, nogen der sidder og tænker, det kan vi godt undvære og sådan noget. Altså, nu siger du nemlig, nu har I noget brand genkendelse i Danmark, men det har I jo hverken i Sverige eller England eller de tysktalende lande, antager jeg. Måske har I allerede banket på nogle døre, men hvor langt er I der? Altså, jeg skulle faktisk ud i kold Canvas. I skal sparke dørene op, og selvfølgelig har I First North stemplet nu, og I har kassen her hjemmefra, men det er jo på bare røv, som Lars Persson siger. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, der er ingen tvivl om, at når vi starter et nyt land, så er vi jo fuldstændig ukendte. Mm. Men måden, vi gør det på, det er, at vi henvender os til relativt mange, når vi kommer ud i udlandet. For der er nogen, de har så stor en pain, de har simpelthen så store problemer, at de simpelthen tager imod os med velsignelse. Zürich Airport, stor børsnoteret virksomhed i Schweiz, er et rigtig godt eksempel. Det var vores første kunde i Schweiz. Og, altså, de havde ikke som sådan lyst til at vælge et produkt som konsolidator, som var fuldstændig ukendt i Schweiz, som stor børsnoteret virksomhed. Det gjorde de alligevel, fordi de havde ikke noget andet alternativ. Deres alternativ var Excel, det var knækket sammen. Og så står vi og banker på døren, så de ser os som sådan en kærkommende redning. Og det er jo ligesom måden, vi gør det på i Sverige og i England og i Schweiz. Vi henvender os bredt, og så er der simpelthen nogle af dem, det kan vi ikke se udefra, som har så store problemer, at vi regner med og forventer, at de så tager imod os. Ja, fordi hvordan finder I dem? Det er jo meget, hvis I kan finde dem, der har problemer på forhånd, så gør det jo salget lidt nemmere, men det er jo ikke sådan, så virksomheden sidder og flasher deres økonomistyringsproblemer. Nej, det er det ikke. Altså, det er et godt sted at starte, det er de børsnoterede virksomheder. Altså, de børsnoterede virksomheder, som bruger Excel, de har et problem. Altså, udover at vi er dygtige til at lægge tal sammen, så er der også fuld dokumentation og revisionsspor, som det så fint hedder inde i vores verden. Mm. Og de børsnoterede virksomheder, de har det behov. Så vi er meget, meget oplagte for børsnoterede virksomheder. Så der henvender vi os selvfølgelig først. Et andet godt lead for os, det er, når der kommer en ny CFO. Så ved vi, at der kommer en ny CFO ind i en virksomhed, som måske har 15 datterselskaber. Og så ved vi, at hun sidder og kigger ind i et Excel-ark, som en anden mand har lavet. Og de Excel-ark, som vores kunder bruger, det er jo nummer 20, 30, 40 underark. Og når man ved, når der kommer en ny CFO ind og kigger det der Excel-ark og siger, okay, det der, det er bøvlet. Mm. Kan vi så dem henvende os også til at sige, at vi har faktisk et alternativ til Excel? Men ja. Ja. Der er børsnoterede virksomheder, og så virksomheder med det antal datterselskaber, som er i vores sweet spot, som har fået nye CFO eller regnskabschefer. Det er der, vi starter. Men jeg hørte dig så også allerede sige, at I har allerede nogen ude på markedet, altså for eksempel Zürich og så videre, så man kan også håbe på, at CFO'en i Zürich, han kommer og visker en af de snakker jo sammen, man kommer forskellige steder, der er arbejdsgrupper eller VL-grupper eller hvad det hedder, og så kan det jo, man kan jo håbe på, at han lige visker i øret til en af de andre, han ved har problemer, så skulle I lige prøve at gå over til det her danske selskab. Så der, altså, I har jo sparket døren en lille smule ind. Så helt, som Pernille sagde, kold røv eller bare røv, er det jo ikke. Kold canvas. Kold canvas var det. Nå, okay. Det var sådan, det var. Så er I jo alligevel ikke, fordi I har nogle enkelte kunder derude. Som I har nogle ambassadører, der kan tale godt for jer. Nu tager vi på en stor messe i London her onsdag og torsdag den her uge, der hedder Accountex. Og der får vi eksponeret vores brand for 7.500 besøgende. Hvor vi så igen vil liste og sige, at vi er Nasdaq-listed company, og Gunnar Bier er Nasdaq-listed company, hopefully, i parentes. Ja. Og det er klart, det betyder noget, så der får vi selvfølgelig eksponeret vores navn ud, og det er jo den måde, vi skal have ud i verden. Klar, op. Jeg har stadig sådan et lille arbejde af brejne, når jeg kigger på jer. I sidder på sådan en relativt lille felt af det her økonomistyring. Der er en underskov af virksomheder på jeres størrelse under, og så er der de helt store. Jeg tænker lidt, der kan ikke gå særlig længe, før nogle af dem får øje på den her lille bid, I sidder på, hvor de så relativt nemt, siger jeg, kan inkorporere det i deres samlede løsning til virksomhederne. Ja, det kan de faktisk ikke så nemt. Altså, nu nævnte du selv SAP før. Altså, en stor del af SAPs forretningsmodel, det er jo at tjene penge på konsulentindtægter. Og det kan de ikke ved os. Altså, indtægten på 50.000 kroner, som det koster, eller 60.000 kroner, som det koster at implementeres, det er simpelthen alt for lidt for dem. Så hvis vi ser ikke konkurrencen komme fra nogen af de store, fordi det er vi simpelthen for uinteressante til. Så lige nu, der føler vi ligesom, at vi har det der marked lidt for os selv. Vi er et sweet spot. Ja, vi er en sweet spot, hvor der ikke er nogen, der gider at røre sig af konkurrenterne. Men der er masser af de små. Der er masser af de små, ja. Så altså, vi, nu har vi været på markedet i 3 år. Vi har ikke set nogen som os endnu, og vi hører heller ikke om nogen derude nu. Så det er så også derfor, vi har lidt travlt. Vi skal ud over rammen afsted. Vi skal afsted, ikke? Altså, fordi om 5 år, så er der nok nogle konkurrenter. Men som jeg startede med at sige, at der er ca. 200.000 koncerner i Europa, som formentlig laver deres konsolidering i Excel. Altså en konkurrent eller to er der jo nok plads til, tænker jeg. Altså, så. Claus Finderup Grove, I skal altså på First North, det skal I sammen med Consolidator med K. Med K, ja. Ja, og man kan altså, hvis man vil med på den her rejse, og som ny investor, så kan man gå ind nu på jeres hjemmeside, som hedder? Consolidator.dk. .dk. Og tjek ud. Tak fordi du var med i dag og gør os klogere på casen, og god rejse. Tak for det. Tak. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har lige kigget Consolidator efter i kortene, som er på vej på First North. Det er altså aktietegning nu, man kan tjekke på deres hjemmeside. I morgen der får vi endnu en First North case med i studiet. Det er GreenTech-virksomheden Vatudo, som vi kigger efter i kortene. Jeg er oppe her, som vi lægger hårdt ud her. Men det gør vi også på markedet. Regnskaberne begynder så småt at dryppe over nørene her i løbet af ugen. Men SAS den er nede med 4,7, så så den ligger stadigvæk pænt underdrejet, og alligevel så tænker, når man tænker på, at største delen af virksomheden aflyser deres produktion, så er det jo egentlig meget godt, at den, eller faktisk flot, at den ikke falder mere, men sådan er det. I øjeblikket i hvert fald en aktie, der er lidt presset, og omvendt så havde vi lige Danske Bank op og imellem dagens vinderaktier, hvis man kan kalde dem det, den der stiger mest. Så der er nok nogen, der sidder og tænker lidt, at jamen, det går rigtig godt for finans. De og ligger selv ud i svinget til regnskabet i morgen. Jyske Bank ligger også med en pæn stigning, så der er også positiv. Og ser man på trenden i Jyske Bank, så er den jo noget mere positiv end for eksempel Danske Bank og nogle af de store svenske banker, der har været involveret i det her hvidvasksag. Vi havde en bund under 240, og nu ligger vi 280, faktisk 17% op for Jyske Bank. Så altså, og vi har jo heller ikke hørt om, der har været grimme historier i den faktisk case. Så indtil videre ser Jyske Bank ud som om at være en branchevinder, hvis man skal sådan kigge efter nogen, man gerne vil investere i. I hvert fald, hvis man kigger på de store selskaber, ja. Man kan jo også dykke ned under og kigge på, hvad der ligger der. Ja. Lige nu, der dykker jeg ned under dig, Lars Svendsen. God formiddag. Velkommen til. Ja, godmorgen. Godmorgen. Lav, NKT. Ja. Der er jo en historie, der kører der, som startede i sidste uge. Der er noget med noget udbud på en stor linje. Ja, det er jo et kæmpe kabel, der skal bygges mellem Danmark og England. Og det er med hver de ting, at danskerne, der vil bygge det, men det var også der vil bygge en tunnel til Tyskland. Vi er jo ambitiøse folk, men hvad hedder det? Og der er problemet jo, at i dag skulle det blive offentliggjort for alle os andre, hvem der har fået ordren, og det er altså en mega stor ordre. Vi aner ikke, hvor stor den er, men altså, så i min hoved, så er det totalt set et projekt med, der er nogle stationer og transformatorer og alt muligt, og jordkabler, men det bliver et eller andet med måske 5 milliarder. Jeg ved det ikke, det er gæt, men altså, problemet er så bare, at den faldt jo i tirsdags, NKT-aktien faldt den fra 140, og så er den nede at vende her denne uge, og jeg har jo så købt hernede igen nogle flere, men også i Millionærklubben, eller det her, jeg har købt dem, ikke? Jeg har ikke selv købt nogle rigtige, jeg har rigtige forhold, men pointen er, at man har tilsyneladende for en uge siden fortalt, hvem, hvordan rækkefølgen er på de der bud, men de har så alle sammen en uges indsigelses frist til at komme klager, hvis de ikke mener, at de bliver behandlet rigtigt, altså de der udbyder, fordi der er så få af dem, der er formentlig 5 udbyder, så kan de komme og sige, jamen ja, vi har jo det tilbud, vi har givet, der er der alt muligt mærkeligt med, også det, der ikke hos de andre. Derfor så skal vi have justeret vores pris for at være sammenlignende. Ikke? Og det er blandt andet for eksempel med skibe og sikkerhed, og man skal jo bruge nogle skibe til at sejle ud, og der har NKT jo et fantastisk skib. NKT Victoria, opkaldt efter prinsessen i Sverige. I gamle dage hed hun ABB Victoria, at det er jo sådan nogle ting, hvor du kan sige, men pointen er så bare, det skal afklares i dag, og hvis de får den, så er det jo fantastisk. Hvis de ikke får den, er jo noget halvmøg, men kursen er allerede faldet, 15%, ikke? Så det kan vel ikke gå helt galt. Det tænker du ikke, og du har allerede lovet godt op, det vil sige, du skal ikke samle mere op, hvis du den sender sig videre. Nej, jo, så må jeg jo måske sætte fingrene i hullet, men pointen er bare også, uanset hvem, der får opgaven, så kan du jo sige, at den branche, fordi der er så få, der kan finde ud af at lave søkabler, altså det er jo nogle ordentlige krabater, de vejer jo mega meget, og de skal kunne, det er jo kabler, man kapsler ind, ligesom med stålvejer og alt muligt asfalt og sådan noget, for de skal jo kunne holde til at ligge dernede, ikke? Og fiskebåde går over og alt muligt. Så derfor er der er ikke ret meget om. Det betyder jo, at den, der får den her opgave, vil jo være sat ud af spillet med at kunne byde på noget som helst andet næsten i måske 3 år. Og så derfor kan man sige, når man pointen er ligesom, at der bliver jo høj konjunktur i branchen, fordi der er jo, bliver jo nogen, der skal... Så kan de ikke lave alle de andre kabler, ikke? Ud til disse herlige vindmølleparker, vi har stået rundt omkring. Vi har altså ikke hørt nyt fra den kant endnu, men det forventer sig at komme i dag. Køber du den her historie, Lars Persson? Ja, det gør det. Man kan jo se, at aktiemarkedet har reageret. Der er nogen, der ved noget, og først lidt senere får vi andre der at vide. Det er sådan lidt mærkeligt. Men så vi må jo sidde. Jeg forstår så bare ikke helt, at man kan blive så optaget. Altså, er der kun et sted, man kan stå og rulle det der kabel der? Altså, hvad? Jeg ser for mig, altså, der må jo være flere maskiner, der kan lave flere kamer. Men i det hele taget, så er der jo lidt kommer der til at være lidt pres, fordi vi skal have flere og flere af de her havvindmølleparker, som Lars Svendsen jo er måske ikke så glad for. Men det kommer jo i hvert fald til at hjælpe. Tænker den du, industri. At du skal... Nu er du ikke i NKT i Millionærklubbens portefølje, men tænker du, at du vil samle op, hvis den sætter sig yderligere? Ja, det kunne da godt være. Altså, men jeg går jo og venter her, men jeg går... Det er et meget retorisk spørgsmål, men jeg går jo og venter på, at der kommer lidt købsignaler. Altså, den er jo begyndt at vende lidt opad. Og der kom egentlig også... Hen i januar kom der også et købsignal, men det blev så visket ud her med den her uges fald, hvis man i hvert fald kigger på Bollinger-kanalen. Altså, kigger man på det glidende gennemsnit, så kan man bruge det som sådan en støttelinje. Så jeg tror lige, jeg venter. Altså, jeg vil jo hellere betale 10 kroner mere end... end 10 kroner mindre. Sådan er jeg jo. Det ved jeg godt. Det lyder mærkeligt i visse forhold. Du er stor i slaget. Nej, men altså, jeg vil jo gerne have, der er lidt medvind på cykelstien, og helst ikke noget modvind. Så sådan det. Men ved du hvad, Persson? Skider med det. Du får mine 10 kroner dyre, du. Den koster 117,77. Du får dem på 127 lige ud. Er det okay? Ja, hvis markedet er der, så tager jeg gerne dine. Så kan du bare sætte den til salg, så går jeg ud og køber dem. Der skal være lidt risikoforbundet. Ja, ja. Nå, Lars Svendsen, en stor uge venter os på regnskabsfronten. Teva kommer jo også, som mange danskere har købt ind på grund af Kåre Schultz blandt andet. Du har den også, men hvad er dine fikspunkter den kommende uge? Jamen, det er faktisk nok Teva, som er det mest spændende, hvad der kommer ud af, fordi mange af de andre vil jo nok komme sådan meget roligt eller andet in line, ikke? Og de tal, vi har fået indtil videre fra de andre selskaber, har jo egentlig været meget fornuftige, ikke? Der har ikke været nogen store ulykker på markedet, så de der, jeg kan sige, almindelige industriselskaber og banker, og det er noget rigtig nok, hvad Lars taler om, det der med deres konverteringer. Det er ikke noget, jeg går så meget op i, men det er rigtig nok, at det kan da godt være, at vi er ligesom en tur rundt i karusellen igen nu, at de tjener penge på det. Så hedder det, at banker er jo smadret, og jeg ved ikke, den der Swedbank, er det noget, man tør? Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg er ikke så meget til de der... Jeg synes, der er for mange... Jeg synes, er skabet tømt for skeletter, det er lidt bange for. Måtte jo fyre Birgitte Bonde som dansk administrerende direktør på baggrund af den her hvidvaskning, sagde, og nu vil jeg altså hente Jørgen Persson, tidligere statsminister, ind på bestyrelsesposten. Er det det, der frister dig, Lars Svendsen? Nej, jeg tænker på, at du er noget af Perssons familie. Altså. Jeg spørger også, fordi jeg faktisk er Jyske Bank i den. Ja. Den næste bankaktie, jeg tænker at købe, det er faktisk Jyske Bank. Mm-hmm. Den har vi jo også omtalt pænt i avisen. Altså, og jeg tror lige, at vi har jo sådan en karantæne, vi skal overstå. Jeg ved ikke, om den er løbet ud. Altså, I lavede en analyse i Aktieinfo? Den er knap løbet ud. Nu er den karantæne, så må jeg jo vente. Men hvad hedder det? Det er faktisk et mere fornuftigt køb at gøre. Så kan man jo prøve at sprede sig lidt. Jeg har jo kun Nordea-aktier, så kan man sige, at hvis du skal bygge noget af det der op, så kan man jo bare ligesom tage en af gangen. Ikke? Men derfor er det, jeg spørger om Swedbank, fordi jeg ved det ikke, men den er jo en aktie, der jeg har fået en over hatten. Ikke? Og den har allerede rettet, altså den var nede i 130, og nu ligger den 100 og... Nogle er 50, 155, ikke? Så altså, ja, selvfølgelig kan man godt sige, at der er stadigvæk langt op til fordomstid, men Birgitte Bonnesen var jo også sådan lidt, at hun satte sig lidt over med armene over kors og sagde, jamen, der er ikke sket noget. Det var måske også det, man lige skal huske at måske være lidt mere... Hedme. Ja, og så sige, at det kan godt være, at der er foregået noget. Lad os lige undersøge det. Man skal nogle gange, og så huske at sige undskyld. Det er også en rigtig god ting. Så, ja, vi ligger os fat ned. Ja, netop. Simpelthen. Og hvad hedder det? Og så jeg tror måske, Pernille, at det der, du, din omtale af firmaets kommentator, eller hvad han hed der, konsolidators markedsføring, den er måske inspireret af kandidatlisten i det der nye parti for Paludan. Der er de også bare røv, men hvad hedder det? Det var godt, du kom af med den, hva'? Men jeg vil så sige om det noget andet, for at være lidt seriøs igen, at jeg mener faktisk, at SAS her på 12,5 må være et godt køb igen. Fordi, altså, jeg ved godt, nu har Lars... Ja, Lars har lukket det her selskabet her til morgen, ja. Jo, men prøv, men hvis man tager... Nu tager vi det her... Altså, man sidder som aktionær, ja. Og... Du kan simpelthen ikke få de her drenge ind på spisebordet. Altså, de gider ikke engang gå hen til forhandlingsbordet. De ser har sat sig over en krog med armene over kors. Hvad gør man så? Jamen, men altså, det er jo ikke forhandlinger. Det er det her, hele den her system med, se mig. Altså, jeg ved godt, de måtte knække nakken, da SAS også havde problemer. Der lagde de også hånden på kogepladen. Men fordi at man har givet overskud to gange, eller at vi kommer op på 3, så er man jo ikke ude af krisen, vel? Altså, og det er jo ikke en branche, hvor at pengene, de vælter ind, vel? Vi har jo trods alt stadigvæk med mennesker at gøre. Lars Persson, ved jeg godt, du er den kyniske investor, der kigger på det med udbytte for øje. Nej, det ved jeg ikke, om jeg synes, jeg er. Men jeg synes også, at... Altså, ja, jeg lader den ligge der. Tal sammen. Ja. Jeg har et stort ansvar, der var tilfældet, hvor der var en kvinde, der fødte op i flyet. Ikke? Hun var airborne. Ja, sådan det. Nå, jeg vil gerne vende tilbage til det seriøse. Du overvejer altså at samle op i SAS, Lars Svendsen. Ja, du har jo lige sluppet Finnair. Jeg mener ikke, at de går nedenom og hjem over, at de der folk finder nok også lige ud af, når de har tænkt sig om 3 gange, at det er jo dem, der har plukket firmaet i 50 år. Så det kunne godt være, at de skulle finde ud af, at de er nødt til at bevare deres arbejdsplads. Byttedyr. Så jeg synes, den er ved at være der, og da ham her, den anden der oppe i Norge, han har det jo ikke så godt, vel? Nej. Norwegian. Så derfor skal man sidde og sige, at... Så burde der jo blive lidt mere plads til SAS, men en anden aktie, som jeg faktisk går og lurer på, hvis jeg havde penge, den er sjov, det er Gomspace. Okay. Jamen, den har været nede at vinde, og nu springer kan du, kan du mærke det dybe suk, vi trækker her i studiet? Ja. Ja. Men det er jo, jeg tænker også på, at det er noget for vores udenlandske ven, Hovgaard, for han kan jo godt lide volatilitet, og der er jo i hvert fald noget af den i, men... At den er faktisk måske ved at være lidt på vej op igen, men det er jo et... Hvorfor kan du ikke slippe den case, du er ude af inden og tror på den? Og man kan sige, nu er der helt en problematik omkring deres største kunde, der ikke kan betale. Det er derfor, vi har svingninger i det. Men du tror stadigvæk på casen, Lars Svendsen? Ja, basalt set deres teknologi i orden, og det skal nok løses. Men altså, det er klart, hvis kunden, deres launch customer for store systemer svigter, så bliver den der udrulning af de her netværk og satellitter, det øvrigt handler om, den bliver jo forsinket, fordi den kunde, de skulle bruge for at se hvad vi kan, ikke? Den, han kommer så måske nu 1 eller 2 år senere, ikke? Eller en anden en. Så på den måde er det klart, det er lidt uheldigt, men vi ved det jo alle sammen nu og sådan noget, så jeg vil sige, at de har fået penge i kassen, så derfor så er det jo ikke så fuldstændig tosset, så galt er det heller ikke. Det er jo sådan, det jeg prøver at sige. Men det er jo der, hvor man skal være lidt modig. Du har set, det gælder NKT med kablet, det gælder SAS med strejken, det gælder Comspace med kunden, der ikke kan betale. Du kører lidt high risk, vil jeg sige, i dem, det du jo, lige det, tager frem her. Ja, men det er jo der, du kan tjene nogle penge. Ikke? Jeg vil sige, et sted, hvor der så sker noget, hvor der vel ikke er så meget high risk, og det burde Persson kunne støtte mig i nu, det er jo, jeg har så Golden Ocean, jeg har købt, ikke? Mm. Det er bulk. Ja. Skibe. Og der er altså noget opgang. Se, nu er den 50 nu, rammer den nu. Ja. Og jeg har fra store kilder, 60 er næste gang, den stopper. Hvad siger du så? Jamen, kør løs, hvad jeg lige vil sige. Altså, det er jo også fordi, at vi har et marked, hvor der kommer til at ske nogle ændringer med hele den her skropper og alt det her. Ikke? Og det er jo nogle gange det der med, vi ved det jo også godt selv, når vi skal aflevere et eller andet, en eksamensopgave eller vores årsregnskab. Nu fik jeg sved på panden, Persson. så er man lidt bagefter, og det er vel egentlig også det marked er. Selvom man har vidst det i lang tid, så sammen med konfirmationssangen, der sidder nok nogen og sveder i øjeblikket. Men det er jo det, vi er aldrig i god tid, vel? Det kan vi lige nå i morgen og sådan noget. Og det er vel nok branchen, og det er jo nok det, man ser nu i aktiekurserne. Og man kan også se, at det her BDI, Baltic Dry Index, stiger. Jeg er ikke fuldt så meget med i tankskibene, men der er du jo mand. Er priserne der sidder stadig? Du i front, Lars Svendsen. Der er lige en lille pause i øjeblikket. Men jeg tror, det er bold, du skal være i nu. Ja. Mener, så kan du tage Norden og det andet. Ikke? Jamen, det gør jeg glæde. Den har faktisk også lavet en analyse for nylig på, at den så god ud. Den er også gået i køb, så hvis man ikke... Hvis man tør, så skal man i hvert fald gå den vej. Ja. Og man skal tur. Det er lige så sige det med det samme, og også til dig, Pernille, at I står hele tiden og siger, jamen er der ikke krise, går det ikke skidt, og jammer. Man skal tur, og sidde og vente på, at det hele er grønt, så står ham her jo i 90, ikke? Så kan I ikke komme med. I er nødt til at være der. Det giver dig fuldstændig ret i, altså, men der er også bare nogle steder, altså for eksempel lige Gump Space, hvor at måske risikoen er sådan, altså tænker jeg... Ej, man kan godt vælge sin kampe lidt med omhu der. Forholdsvis tæt på stor, ikke? Hvor man tænker måske, at det er snoren eller noget andet, hvor mindre. Men Lars Svendsen, du er jo en mand her i Millionærklubben, der har tur, og det kan jo vise sig også på bundlinjen, som I jo kan se inde. Radio 24/7's hjemmeside, der kan I følge porteføljerne Lav Svendsen og din Lars Persson. Hvad står du i denne mandag? Hr. Svendsen? 34, ikke? Ah, 35, du kommer op på nu. Men I har da også hele den der ballade med bankerne, ikke? Så sidder man og jammer over, at ja, men der er røv med de der røv med det. Ja, Danske Bank er ikke ude af skoven endnu, men de andre er jo bare blevet svinet til af i pressen, ikke? Og så ligger aktierne i lænd, så siger, ja, så er det vel ikke. Det kræver jo ikke det store mod at købe noget af det her aktie eller en Jyske Bank-aktie til... Du siger altså, at vi skal til fadet, Lars Svendsen? Ja, det mener jeg. Ja. Jeg hørte jo det der med olie, ikke? Og skibe og forurening og alt det der. Jeg mødte sådan en fiskebåd. Så spurgte jeg, har du skrubber? Så sagde han, jeg har rødspætter. Godt. Ja. Lars Svendsen, du ligger over de... Det er godt, du kommer i morgen. God fornøjelse, Pernille, tænker jeg. Lars Svendsen, vi mødes i morgen. Kan du have en god handelsdag? Hej. Ja, Lars Persson, ja. De sidste 5 minutter, de bliver helt at holde dine. Ja, tak. Vi er stadigvæk i... Vi er pænt blot, faktisk. Vi fik flyttet os til den gode side. Ja, og Tyskland har, hvis vi tager DAX, har vi rundet de der 12.300, faktisk 326, og et lille plus. Vi havde også en okay lukning over i USA i fredags, lige til sidst kørte markedet op. Og da vi startede dagen, der var... USA er stadigvæk all time high, altså vi skal måske tørre øjnene lidt. Vi kører videre. Nu havde vi jo på et tidspunkt PP Capital inden, og nej, det var egentlig... jeg mener, det var Wien Lufthavn. Nu er det så Flughafen Zürich, apropos, vi lige har talt om jo. Så hvis nogen nu ejer den, det var jo et sted, man kan søge ly nogle gange, jamen, så falder den her til morgen 4%. Ikke fordi, at der er sket noget nede i lufthavnen, det er simpelthen bare fordi, de har udbytte dividende. Jamen, det er sådan et stort fald, så det kunne godt være, at... Der var nogen, der lige havde bidt mærke i den sag. Jamen, der var sket et eller andet, om det var fordi, at SAS ikke var landet med deres maskiner. Ej, nu skal vi heller ikke dræse SAS længere i dag. Tror vi lægger den. Det tror jeg også. Men det er på grund af udbytte, så sådan er det. Men så det går meget godt, man kan sige, på makrofronten, der får vi altså også nogle tal i den her uge, der kan skubbe til den her stemning, at det går meget godt. Vi får den amerikanske centralbank, Federal Reserve, kommer med deres rentemøde her på onsdag, og så får vi nyt at se, hvordan de kigger på amerikansk økonomi. Der fik vi altså BNP fra USA i fredags, som var bedre end forventet. Der kommer også nogle tal ud fra Kina, det er i morgen tidligere, så kommer der også noget nyt fra eurozonen, altså fra Europa. Men ellers, Lars Persson, så er det jo regnskaberne kommer til at tiske rundt med os her den kommende tid. Du har kontanter. Ja. Sidder du på hook og venter? Ja, og springer op, altså, og bide? Nu nævnte han jo selv, det er snoren. Det var der en af dem, man godt kunne bide til bolle til her. Der går lige lidt tid, inden de kommer med kvartalregnskab og sådan noget. Så dem kunne man jo nok godt kigge lidt efter. Ellers så er det virkelig banker, der melder sig de næste par dage. Mm. Så det er jo der, hvor man måske skulle... Ja, hvordan tager du, nu havde vi Lars Svendsen holdt øje med Teva, hvordan ser den ud sådan rent teknisk, ja, men den hvis var jeg kunne lige, få en følelse for den? Ja, den var jo lige nede og kysse sådan en lille smule under den tidligere bundformation, jeg stod lige og kiggede på den. Der var jo en bund lige der ved december-januar omkring de der 14, så var den lige nede under her for en, ja, det er 8 dage siden, 7 dage siden, og nu er den op i 15.36. Den faldende trend er stadigvæk intakt. Måske kunne man, hvis man tegnede lidt på din meget nære toppe, sige, at jamen, den skal bare op over 15,5 dollar, så ser den spændende ud. Så man kan da godt, apropos med at tage nogle chancer, måske holde øje med, om det er den, man skal løbe afsted efter. Mm. Og kan du så ikke lige tage det tyske DAX for mig? Det vores børshjerte. Der er nogen... Ja. Tom Hårgaard, der er bettet på, at det skulle ned, og det er faktisk gået bedre, end vi sådan lige forventede. Holder den pusten, de tyske selskaber? Lige i øjeblikket ser sådan ud, og det der er sket, det er jo, at det er nogle af de her andre end bare bilselskaberne, der stiger. Hele den her Wirecard-sag med, om de havde lavet svindel ude i Singapore, eller om der var sket noget hvidvask, den har jo fået aktien til at stige, og så gik den her japanske, er det Solbank, eller hvad den hedder? Softbank hedder den. Softbank, ja. De gik jo ind og købte en chat, så det har også ligesom lagt en bund under aktien, så det har nok også været med til at trække markedet op. Og så er der nogle af de her IT-aktier på den tyske børs, der er med til at løfte børsen. Og så var det heller ikke så ringe en dag, at Deutsche Bank ikke, hvad hedder det nu, ikke gik sammen med Commerzbank. Ja, det blev lagt i graven. Det gav sådan også ligesom en lidt positiv vind, fordi at man tænkte, ah, det der Deutsche og Commerz, bliver det ikke en smule for tungt og for tykt? Hvor supplerer de egentlig hinanden? Ja, det er det. Det var det, der var snakken. Det var det, der var udfordringen, ikke? Så. Tusind tak, Lars Persson, fordi du endnu en gang stillede op til tæsk her i Millionærklubben og lagde hånden på kogepladen i morgen. Der får jeg Lars Svendsen med mig i studiet i morgen. Der får jeg også Varturo med i studiet, som er en green tech virksomhed, der også vil på First North. Vi får både deres administrerende direktør og deres bestyrelsesformand med os. Vi får også Jens Bjørn Andersen med på en telefon. Han skal nemlig aflægge regnskab i morgen fra DSV. Vi kan jo lige høre ham lidt om Palantine også, som jo endelig har sagt ja tak til at danse med DSV. Og ellers så venter vi jo i aften på, at vi får regnskab for Google og Alphabet. Og i morgen er det som sagt DSV, Nordea og Danske Bank. Vi høres ved igen i morgen kl. 9.05.